Раздзел 30. Вернемся цяпер да Тома і Бэкі. Яны разам з усімі бадзяліся па хмурых калідорах, аглядаючы ўжо знаёмыя ім цуды пячоры, якія мелі нейкія дзіўныя назвы: прыёмная зала, сабор, палац Аладына і гэтак далей. Потым пачалася вясёлая гульня ў хаванкі, і Том і Бэкі старанна прыймалі ў ёй удзел, пакуль не стаміліся ад беганіны. А потым яны пайшлі ўдвох па звілістым калідоры, высока трымаючы свае свечкі і чытаючы блытаніну з імёнаў, лічбаў, адрасоў і мудрых выразаў, якія былі панапісаны на каменных сценах. Захапіўшыся гутаркай, яны і не заўважылі, як зайшлі ў такую частку пячоры, дзе на сценах ужо не было надпісаў. Тады яны самі вывелі копаццю свае імёны на сцяне пад навіслым каменем і пайшлі далей. Нарэшце яны дайшлі да месца, дзе маленькі ручаёк, пераліваючыся праз каменны выступ і несучы раствораную вапну на працягу многіх вякоў, стварыў нешта падобнае на бурлівую ніягару з бліскучага каменя. Том праціснуўся ў вузкі кут за каменным вадаспадам, каб асвятліць яго дзеля пацехі Бэкі. І ўбачыў, што за гэтым вадаспадам хаваецца нешта накшталт натуральных сходаў, уціснутых у вузкую шчыліну між двума каменнымі сценамі. Яго адразу ахапіла ганарлівае жаданне што-небудзь адкрыць. Бэкі падтрымала яго, і яны, зрабіўшы для памяці знак сажы на камені, пайшлі на пошукі. Яны доўга ішлі па звілістым калідоры, які спускаўся ўсё ніжэй у таямніцы пячоры, зрабілі яшчэ знак і завярнуліся ў бок, шукаючы новыя цуды, каб было што расказаць там, наверсе. У адным месцы яны знайшлі вялізную нішу, дзе са столі спускалася мноства бліскучых сталактытаў даўжынёй і таўшчынёй у чалавечую нагу. Яны абышлі навакол гэтую пячору, захапляючыся яе хараством, і выйшлі адтуль у адзін з калідораў, якія ў вялікай колькасці ўваходзілі сюды. Хутка яны апынуліся ў другой пячоры, каля чароўнай крыніцы, якая біла з скалы і падала ў басейн, абмураваны бліскучымі крышталамі, як палівай. Уверсе туліліся кучай тысячы кажаноў. Святло спудзіла іх, і яны замітусіліся сотнямі, спіскам кідаючыся на свечкі. Том ведаў іх нораў і ведаў, якой небяспекай гэта пагражае. Ён схапіў Бэкі за руку і выбег разам з ёю ў першы, які трапіўся калідор. І час быў, бо адзін з кажаноў загасіў крылом свечку Бэкі, калі яна выходзіла з пячоры. Кажаны доўга яшчэ гналіся за дзецьмі, але ўцекачы ўсё заварочвалі ў новыя ходы, што трапляліся па дарозе, і такім чынам нарэшце вызваліліся ад праследавання. Пасля таго Том знайшоў падземнае возера з цьмянымі абрысамі, якія знікалі ў цемры. Ён хацеў даследаваць яго берагі, але потым падумаў, што лепш будзе спачатку прысесці і адпачыць. Тут першы раз яны адчулі, што мёртвая цішыня падзямелля прыгнятае іх. Што гэта? Нібы даўно ўжо не чуваць галасоў. Ты не заўважыў? Да ты падумай, Бэкі. Яны ж там наверсе, а мы ўнізе. Я нават не ведаю, куды мы зайшлі. На поўнач, на поўдзень ці на ўсход. Тут мы не можам іх чуць. Бэкі ўстрывожылася. А доўга мы тут ходзім, Том? Ці не лепш вярнуцца назад? Яно, пэўна, будзе лепш. А ты здолееш знайсці дарогу, Том? Тут такая блытаніна, я адна не выбралася б. Я знайшоў бы дарогу, каб не гэты, як кажаны. Калі яны загасяць абедзве свечкі, гэта будзе паганая справа. Паспрабуем знайсці другую дарогу, каб не праходзіць там. Спадзяюся толькі, што мы не заблудзім. Гэта быў бы такі жах. І дзяўчынка нават уздрыганулася ад гэтай думкі. Том выбраў адзін з калідораў, і дзеці доўга моўчкі ішлі па ім, углядаючыся ў кожны новы папярочны ход, ці не будзе ён знаёмым. Але ўсё тут было ім чужое. Кожны раз, калі Том даследаваў новы ход, Бэкі сачыла за яго тварам, чакаючы бадзёрага знаку. І ён весела казаў: «Гэта яшчэ не той, па якім мы ішлі, але ты не бойся, у свой час знойдзем і яго». Тым не менш, з кожнай няўдачы ён усё больш страціў упэўненасць і хутка пачаў заварочваць направа і налева, абы куды, спадзяючыся знайсці нарэшце знаёмую дарогу. Час ад часу ён казаў: «Не бойся, усё ідзе добра». Але на сэрцы яго ляжаў такі страшэнны цяжар, што голас яго зрабіўся бязгучным, нібы ён казаў не ўсё добра, а ўсё прапала. Бэкі ад жаху прыціскалася да яго ўсімі сіламі, стараючыся ўстрымаць слёзы, але гэта ёй не вельмі ўдавалася. Нарэшце яна сказала: «Слухай, Том, гэта нічога, што кажаны, вернемся той дарогай, а так мы зусім заплытаемся». Том спыніўся: «Пачакай». І сярод глыбокай цішыні, такой глыбокай, што дзеці чулі нават уласнае дыханне, Том крыкнуў. Голас яго доўга адбіваўся па пустынных калідорах і заціх далёка слабым гукам, нібы насмешлівы рогат. «Ох, Том, не крычы! Гэта так страшна!» – сказала Бэкі. «Хоць яно і страшна, але ўсё ж лепш крычаць, Бэкі. Можа, яны пачуюць нас». І ён крыкнуў зноў. Гэтае «можа» прагучыла для дзяўчынкі яшчэ больш жудасна, як злавесны рогат. Яна зразумела, што Том траціць надзею. Дзеці стаялі моўчкі і чакалі, але на крык ніхто не адгукнуўся. Том завярнуўся назад і паскорыў крокі, але хутка нейкая няўпэўненасць у яго поглядзе выдала Бэкі другую страшную праўду. Ён ужо не мог знайсці дарогу назад. «О, Том, чаму ты не рабіў знакаў?» «Бэкі, які я дурань! Які ж я дурань! Мне і ў галаву не прыйшло, што нам прыйдзецца вяртацца. Не, я не магу знайсці дарогі, у мяне ўсё пераблыталася!» «Том, мы прапалі, прапалі! Нам ніколі не выбрацца з гэтага жудаснага падзямелля! Навошта мы адлучыліся ад усіх?» Яна млява апусцілася на зямлю і так дзіка зарыдала, што Том перапалохаўся, думаючы, што яна зараз памрэ ці звар'яцее. Ён сеў побач з ёю і абняў яе. Яна, рыдаючы, схавала твар у яго на грудзях і прыціснулася да яго, вымаўляючы ўсе свае жахі, сваё позняе шкадаванне. А далёкая рэха ператварала яе горкія словы ў дробкі вясёлага смеху. Том упрашаў яе падбадзёрыцца, але яна казала, што не можа. Тады ён пачаў лаяць сябе, што паставіў яе ў такое жудаснае становішча, і гэта падзейнічала лепш. Яна сказала, што паспрабуе авалодаць сабой, што яна ўстане і пойдзе за ім, куды ён павядзе яе. Абы толькі ён так не казаў, бо яна і сама вінаватая ніколькі не менш ад яго. І яны пайшлі на ўдачу. Так сабе, абы ісці, а не сядзець на месцы. Больш ж яны нічога не маглі зрабіць. Праз некалькі мінут Том узяў свечку з рук Бэкі і пагасіў яе. Для іх так важна было эканоміць святло. Бэкі без слоў зразумела гэта і зноў прыйшла ў адчай. Яна ведала, што ў Тома ёсць цэлая свечка, ды яшчэ 3 ці 4 агаркі ў кішэні, і тым не менш ён лічыў патрэбным эканоміць. Паступова зморанасць пачала даваць свае вынікі. Дзеці спрабавалі не звяртаць на гэта ўвагі. Ім нават страшна было падумаць, каб сесці, бо кожная мінута была надта дарагая. Рухаючыся, у якім бы там ні было кірунку, хоць наўздагад, яны ўсё ж ішлі наперад, і, можа, к выхаду, а сесці Гэта азначала аддаць сябе на смерць і прыблізіць яе прыход. Але слабыя ножкі Бэкі зусім адмаўляліся служыць ёй. Яна села. Том сеў побач з ёю. Яны пачалі размаўляць пра дом, пра пакінутых там прыяцеляў, пра мяккія пасцелі і, галоўнае, пра святло. Бэкі плакала. Том стараўся прыдумаць што-небудзь, каб суцешыць яе, але ўсе яго выдумкі ні да чаго не прывялі. Бэкі так аслабла ад стомы, што нарэшце заснула. Том быў рад гэтаму. Ён углядаўся ў яе змораны тварык і бачыў, як ён паступова прымаў звычайны спакойны выраз ад прыемных сноў. На губах у яе з'явілася і засталася усмешка. Ад гэтай спячай дзяўчынкі ішоў мір, і думкі Тома луналі ў мінулым, у няясных успамінах. Ён так увайшоў у гэтыя ўспаміны, што і не заўважыў, як Бэкі прачнулася і ціханька засмяялася. Але смех зараз жа замёр на яе вуснах і перайшоў у стогн. О, як я магла заснуць! Я б хацела ніколі не прачынацца. Не, Том, не глядзі так. Я не буду больш так казаць. Я рады, што ты спала, Бэкі. Цяпер ты адпачыла, і мы пойдзем зноў шукаць дарогу. Паспрабуем, Том. Але я сніла такую дзівосную краіну, а тут... Трымайся, Бэкі. Пойдзем зноў шукаць. Яны ўсталі і пайшлі поруч, але ўжо не верачы ў поспех. Яны паспрабавалі абмеркаваць, колькі часу яны правялі ў пячоры, але ім здавалася, што яны тут ужо некалькі дзён і тыдняў, а між тым гэтага безумоўна не магло быць, бо нават свечкі іх не дагарэлі да канца. Пасля таго яны доўга, самі не ведалі, як доўга, ішлі моўчкі. Том сказаў, што трэба стаіцца і прыслухоўвацца, ці не чуваць, дзе шуму ад капання вады, трэба знайсці крыніцу. Яны знайшлі адну, і Том сказаў, што тут трэба зноў зрабіць прыпынак. Абое страшэнна стаміліся, але Бэкі лічыла за лепшае ісці далей і была вельмі здзіўлена, калі Том не згадзіўся. Яна не магла зразумець гэтага. Яны селі, і Том глінай прыляпіў свечку на камені перад імі. Абодва задумаліся і некаторы час не гаварылі ні слова. Бэкі першая парушыла цішыню. «Том, я такая галодная». Том выцягнуў нешта з кішэні. «Ты памятаеш?» Бэкі слаба усміхнулася. «Гэта наш вясельны каравай». «Я хацеў бы, каб ён быў вялікі, як бочка, бо ў нас болей нічога няма». «Я схавала гэты кавалак на пікніку, каб палажыць яго пад падушку, як робяць дарослыя, і потым загадаць, каго я сасню, але гэта будзе наша апош...» Бэкі не скончыла, каб не засмучаць свайго таварыша. Том падзяліў пірог на дзве часткі. Бэкі захвота і з'ела сваю палавіну, але Том да сваёй ледзь дакрануўся. Напіцца было чым, побач была цэлая крыніца халоднай вады. Крыху ўшчакаўшы, Бэкі прапанавала ісці далей. Том падумаў крыху, потым сказаў: «Бэкі, ці можаш ты спакойна выслухаць, што я табе скажу?» Бэкі пабялела, але сказала, што, здаецца, можа. «Дык вось што, Бэкі, нам трэба застацца тут. Тут прынамсі ёсць вада для піцця. І не забывай, што гэта наш апошні агарак». Бэкі дала волю слязам і рыданню. Том суцяшаў яе як мог, але гэта мала памагала. Нарэшце яна сказала: «Том...» «Што, Бэкі?» «Яны ўсхопяцца і прыйдуць шукаць нас». «Ну, вядома. Зразумела, прыйдуць». «Можа, яны ўжо цяпер шукаюць нас, Том?» «Што ж, вельмі мажліва. Я спадзяюся, што так». «Калі ты думаеш, яны ўсхопяцца?» Я думаю, калі вернуцца на паром. Том, тады будзе ўжо цёмна. Ці заўважаць яны, што нас няма? Не ведаю. У кожным разе маці твая заўважыць, як толькі ўсе вернуцца дамоў. Спалоханы погляд Бэкі напомніў Тому, што яго прыяцелька мелася начаваць у таварышкі, і, значыцца, яе не будуць чакаць дома. Дзеці змоўклі і задумаліся. Праз некаторы час новы выбух гора ў Бэкі паказаў Тому, што ёй, як і яму, прыйшла ў галаву адна і тая самая думка. Нядзельная раніца можа напалову прайсці, пакуль місіс Тэтчэр даведаецца, што Бэкі не начавала ў місіс Гарпер. Дзеці не спускалі вачэй з апошняга агарка, сочачы за тым, як ён павольна і бязлітасна растае. Нарэшце засталося толькі на палец кнота. Слабы агеньчык падымаўся і падаў, узвіўся над тонкім слупком дыму, пачакаў там, і потым настала поўная, страшная цемра. Колькі часу прайшло, пакуль Бэкі зразумела, што яна плача ў абдымках Тома, ніводзін з іх сказаць не мог. Яны ведалі толькі, што праз вельмі доўгі, якім здавалася, час, яны нібы ачунялі ад цяжкога сну і зноў зразумелі ўвесь жах свайго становішча. Том думаў, што ўжо надышла нядзеля, можа, нават панядзелак. Ён спрабаваў уцягнуць Бэкі ў гутарку, але дзяўчынка была надта прыціснутая сваім горам. У яе не было больш ніякай надзеі. Том запэўняў, што іх адсутнасць ужо даўно павінны былі заўважыць, і што цяпер іх, напэўна, шукаюць. Трэба зноў крычаць, хто-небудзь пачуе, адгукнецца і прыйдзе. Ён крыкнуў. Але ў цемры далёкая рэха адгукалася так жудасна, што болей ён ужо не спрабаваў. Гадзіны ішлі, і дзяцей зноў пачаў мучыць голад. Том адламіў кавалачак ад сваёй палавінкі, яны падзялілі яго паміж сабою, але ад гэтага ім толькі яшчэ больш захацелася есці. «Тсс!» — сказаў Том. «Ты чуеш?» Бэкі затаіла дыханне і пачала прыслухоўвацца. Здалёк ледзь чутно данёсся нібы слабы крык. Дзеці зноў пачалі прыслухоўвацца. Потым Том адгукнуўся і, узяўшы Бэкі за руку, пабег па калідоры ў той бок, адкуль чуўся голас. Праз некаторы час яны спыніліся. Гук зноў паўтарыўся, як быццам бліжэй. «Гэта яны!» — усклікнуў Том. «Яны ідуць сюды! Хадзем, Бэкі, не бойся, цяпер усё будзе добра!» Маленькія палоннікі не памяталі сябе ад радасці, але не маглі бегчы хутка, бо на кожным кроку трапляліся правалы — і трэба было ўнікаць іх. Ля адной шчыліны ім мімаволі прыйшлося спыніцца. Правал мог мець і 3 футы, і 100 футаў ў глыбіні. Усё роўна прайсці праз яго было немагчыма. Том лёг на жывот і апусціўся ўніз, колькі мог. Ён не даставаў дна. Трэба было заставацца тут і чакаць, пакуль за імі прыйдуць. Дзеці прыслухоўваліся, але гукі ўжо аддаляліся. Праз некалькі хвілін яны зусім сціхлі. О, які жах! Том крычаў, пакуль не ахрыпнуў, але ніхто не адгукаўся. Ён стараўся абнадзеіць Бэкі, але прайшла цэлая вечнасць трывожнага чакання, а гукаў не было чуваць. Дзеці вобмацкам дабраліся назад да крыніцы. Час цягнуўся марудна. Яны зноў заснулі і прачнуліся галодныя, змучаныя горам. Том быў упэўнены, што цяпер ужо аўторак. Раптам у яго мільганула думка. Паблізу было некалькі бакавых калідораў. Ці не лепш даследаваць іх, чымся сядзець і нудзіцца? Ён выняў з кішэні шпагат для пускання змеяў, прывязаў яго да выступа скалы і пайшоў, ведучы за руку Бэкі і размотваючы клубок настолькі, наколькі яны рухаліся наперад. Праз 20 крокаў калідор канчаўся нечым на кшталт пляцоўкі для скакання. Том стаў на калена і пачаў мацаць сцяну ўнізе, памацаў рог, пасунуўся яшчэ трохі направа, і ў гэты момант за якіх-небудзь 20 крокаў ад яго з-за рога ўцёса высунулася чалавечая рука са свечкай. Том радасна ўскрыкнуў, але ўслед з рукой зараз жа высунулася і тулава. Гэта быў індзеец Джо. Том скамянеў ад жаху. Ён не мог варухнуць ні рукой, ні нагой, і вельмі ўзрадаваўся, калі іспанец павярнуўся да яго спіной і знік з вачэй. Том здзівіўся, як гэта Джо не пазнаў яго голаса і не кінуўся на яго, каб забіць за паказанні на судзе. Але, мабыць, рэха змяніла яго голас. Напэўна, так. Ад страху Том адчуваў незвычайную слабасць ва ўсім целе. Ён гаварыў сабе, што калі ў яго хопіць сілы вярнуцца да крыніцы, ён там і застанецца, і болей ужо не захоча ісці шукаць выхаду, рызыкуючы сустрэцца з індзейцам Джо. Том не сказаў Бэкі, што бачыў, а сказаў толькі, што крыкнуў так сабе. Але голад і цяжкасць становішча паступова перамаглі страх. Новае нуднае сядзенне ля крыніцы і новы сон прынеслі з сабой страшэнныя пакуты ад голаду. Том быў упэўнены, што цяпер ужо серада ці чацвер, можа нават пятніца або субота, і што тыя, хто шукаў іх, страцілі надзею іх знайсці. Ён прапанаваў даследаваць другі калідор. Ён гатоў быў рызыкнуць нават сустрэчай з Мітысам, але Бэкі вельмі аслабла. Яе ахапіла апатыя, і яна не хацела рухацца з месца. Яна казала, што застанецца тут, дзе сядзіць, і будзе чакаць смерці. Яна параіла Тому ўзяць шпагат і ісці самому, калі яму хочацца, але ўпрашала яго часцей вяртацца, каб пагаварыць з ёй, і ўзяла з яго слова, што калі прыйдзе апошняя мінута, ён будзе сядзець каля яе і трымаць яе руку, пакуль усё скончыцца. У Тома сціснулася горла. Ён пацалаваў Бэкі і пачаў запэўніць, што выхад з пячоры знойдзецца, калі яшчэ раней не знойдуць іх тыя, хто шукае. Потым ён узяў у руку шпагат ад змея і вобмацкам папоўз па адным з калідораў, адчуваючы голад і блізкую гібель.